Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Jelentem tisztelettel, én meggyógyultam. Annál kevésbé szegény Catika. Én bizony karácsony óta ezt csinálom. Úgyhogy néha lesz egy kis krahács a műsorban. Igen, majd hát ezt a megfáltásos gyulladásos. Mert tudod, a rádióban nem látszik. De hallatszik. Sajnos. Úgyhogy ezért mondtam el, hogy nézzük el ezt előre is. Viszont nem fogjátok kitalálni, hogy honnan jöttem ide. Hát Zoli tudja a helyszínt, hogy honnan jöttem. Mindegy, nem is az érdekes, hogy a kongresszusi központból, hanem hogy egy újévi koncerttől jöttem ide. És mindegy 40-50 perccel ezelőtt ott még tartott a műsor, és a kijáratnál a kezembe nyomták a CD-jét a műsornak. Ahol egyébként nagyon érdekes dolgok voltak, mert nem egy hagyományos műsort adtak, a Budafoki Szimfonikus Zenekar volt egyébként, és hát volt ugyan Radetzky induló, ahogy ilyenkor szokás az újévi koncerteknél, de volt most nem volt egyébként az eredeti újévi koncertnek a Bécsin, a végén. Így van, Bécsin. A Bécsinek nem volt, most kihagyták, ott ez volt a formabontás. Itt viszont a teljes műsor itt a budapesti újévi koncerten teljesen formabontó volt. Kínai darabok voltak, akkor latin-amerikai zene, és a végén egy Szentpáli Roland nevű magyar fiatalember által írt jazz opera, vagy nem is tudom, hogy nevezem ezt a zeneművet. Abból hallgattunk meg egy bizonyos részletet, és amiben most mi is egy picikét belehallgatunk, mert hogy ezt hallottam most 40 perce. Hát elég furán szól, nem? Mint hogyha rappelnének valami, nem tudom milyen nyelven a háttérben. Teljesen eltaláltad, rappelnek, és László Boldizsár, aki egyébként a Cotton Club Singers-ben énekel, ő volt a tenorista, hát azért nekem is van itt némi kis hanghiány, ő volt a tenorista, és közben egy kis rebbetét is megszólalt. Úgyhogy ez így együtt, szimfonikus zenekar, teljes férfi és női kórus, rapper és tenorista. Elképesztő. Én ilyet még nem hallottam, ez volt az újévi koncertnek az utolsó száma. Ilyeneket hallottam. Zoli, te voltál koncerten? Nem. Ide nem úgy alakult, hogy lettem volna koncerten. Színházi előadáson voltam. Színházban voltunk szilveszterkor, ez egy régi hagyomány nálunk. Igen, Catika meg szegény megfázott. De buli volt azért? Én neocitránnal kocintottam, és már fél egykor adottam, sajnos, ez idén nem jött össze. A digitális adatainkra is egyre jobban kell vigyázni. Itt egy új megoldás, az AdatSafe. Vajon milyen támadásokat kell elhárítani egy ilyen programmal? A stúdióban a téma szakértői. Aztán Cati Online-tól megtudhatjuk, hogy miképpen alakul ki a legnépszerűbb arc az interneten. Gyúrd meg úgy, ahogy neked tetszik. Arcalkotás flashben. Továbbra is maradva az arcoknál következik egy nagy arc. Chatman az arcokat mossa egybe egy morfoló programmal. Vágjon ön is morfos arcot. Netnyelvészünk pedig egy trendi kifejezéssel érkezett, az info szótárban a neurotechnológia. Valóra válik Asimov alapítványa? 2010-ben indul a neurotechnológia korszaka. A játékkal együtt mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. Műsorunk hivatalos beszélgető csatornáján drámai változások következtek be, legalábbis Chatman Balázs bejelentése alapján, de azért... Megoldottam a problémát, igen. A probléma az volt, hogy kukac jellel nem engedett be a igen, beszélgető hirtelen, csatornán. De most mégis beengedett másodjára vagy harmadjára. Úgyhogy hallgatók már ne próbálkozzanak a kukac jellel, viszont a címmel igen, chat.gyalogló.hu, és ott a csüti-csati szobába érdemes bekattintani, bekukkantani. A honlapunk a www.modemidők.hu címen található. Itt az asztaltársasága, krahácsolós Szokoli Katalin. Ígérem magamnak, de jó estét kívánok! Az egészséges Bódi Zoltán, netnyelvész úr. Jó estét kívánok! És a kopogós Spányik Balázs. Szép estét kívánok! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád vagyok. Neked is kellene valami eposzi jelző. Hát találjátok ki akkor. Én nem fogok ilyet a mondani. A csupasz. Miért csupasz? Mert megborotválkoztál. Ja, hát ilyen is előfordul. A frissen borotvált Szilágyi Árpád. Van két vendégünk is a stúdióban, Tóth László a Montana munkatársa, illetve Kovács Tamás a Noreg munkatársa. Jó estét nektek is. Jó estét. Jó estét kívánok. Múlt héten azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy többek között Bódi Zoltán pendrive-ja, de minden más pendrive is, milyen portra csatlakozik a számítógépen. Hát természetesen a... USB portra, így van, még egy nyelvész is tudja ezt természetesen. Miért ne tudná, persze. Szeretem, amikor ignorálnak engem. Nem ignoráltalak, csak megkérdeztem. Az e-heti kérdésünk az, hogy ki volt az az előadó, akinek a videoklipjében a 90-es években először láttunk morfolással trükközött képet. Ugye, amikor egyik... Nehogy megmondd, nem mondd meg. Nem tudom, mert az a probléma, hogy itt már a fogalommal is problémáim vannak. Igen? Nem nehéz. Pedig én meg akartam említeni egyébként a történetben, hogy honnan lehet ismerni ezt az effektust. Szerintem addig megmondják addig a hallgatók. Lehet, hogy megmondják, így van. Szóval, hogy kinek a klipjében volt először ilyen morfolás, tehát amikor egyik arc átalakul a másik arcá. Ugye? Így már ismerős, tudom. Megvan. Volt ilyen, hogy fekete színű arc átalakult egy ázsiai arcá, és össze-vissza mindenféle változatban volt. Nagyon reklámokban is volt. Igen, aztán később reklámokban is használták, de az első egy bizonyos popklipben volt. Ha valaki megmondja a szám címét, annak is örülünk. A számunk 328-85-55, aki helyesen válaszol, nyerhet McAfee szoftvert, aztán a Spring Office-t, illetve a PC World, illetve a Business Online aktuális lapszámait. Vendégeink nagyon okos szakemberek, de ti nem játszhattok a mi játékunkban. Annál is inkább, mert hogy most ide figyeltek a beszélgetésre. Egy nagyon érdekes új fejlesztés fűződik hozzátok, ami persze számotokra nem új, sokkal inkább az átlag felhasználók számára, szerintem. A maga a rendszer is, meg az ötlet, ami mögötte van, mégpedig az, hogy vigyázni kell az adatainkra egy bizonyos speciális módon. Éppen néhány nappal ezelőtt egy másik rádióműsorba betelefonált egy hallgató, aki hát elkeseredve mondta azt, hogy mit csináljon. Ő úgy hallja ezekből a műsorokból is, meg innen-onnan ismerősök tésre, hogy milyen jó dolog ez az internet, milyen fantasztikus dolog a számítógép, de annyi rossz dolgot hall internetes betörésekről, hackerekről, crackerekről, meg mindenféle ilyen támadásokról, hogy ő elbizonytalanodott. Webmetszőkről, hogy webmetszőkről, térjünk vissza a kifejezésünkhöz. Webmetszőkről hallott, hogy teljesen elbizonytalanodott, hogy szüksége van-e neki a számítógépre. Na hát aztán ezen a ponton lép be a képbe az a bizonyos dolog, ami hozzátok kapcsolódik, mégpedig az adatszéf. Hogy kell elképzelni az adatszéfet? Oda lépek és beteszem az adataimat egy széfbe? Mi történik? Igen, megpróbál a megoldás valami olyan irányba elmenni, ami egy igazi széfre hasonlít. Azt hiszem ebben egyedi. És nem... informatikusan akarja megfogni ezt a problémát, hanem átlag ember eszével. Egy széfet, ha kinyitok, és berakok oda valamilyen dokumentumot, és utána azt a széfet bezárom, akkor biztonságban van. Na jó, de hát hogy tudja elképzelni az átlag ember? Megfogja a kis floppy lemezt, vagy a CD-t, és berakja egy igazi széfbe? Mit természetesen nem, hanem a számítógépen található állományokat a manapság már megszokott drag and drop, vagy fogd és vidd módszerekkel helyez be egy virtuális széfbe, ugye, és akkor elkezdünk szakkifejezések felé mászkálni. Tehát az adatszéf az egy program. Így van. Ami biztonságos körülmények közé helyezi az én adataimat, jelszavaimat, leveleket, bármit? Így van, gyakorlatilag így van, főleg az én adatállományomat helyezi biztonságos körülmények van közé. Van ilyen egy számítógépen? Mert mi tudom? Biztonságos hely. Biztonságos hely nincs. Ennek a lényege az igazából, hogy az, aki ezeket az információkat így elviszi, azokból az információkból nem fogja tudni visszanyerni az eredetit. Tehát ez igazából mögötte van az valójában kriptográfia, és mindenféle itten csúnya szavakról beszélhetnénk. Azért is egyébként a szép nevet választottuk neki annak idején, mert úgy néz ki, mint egy rendes szép és kulcs is van hozzá. Tehát itt kriptográfiai kulcsokról, RSA és sok minden másról van, szemérőnek a részletevé most nem mennék bele, de igazából ez adja a hátterét, ami valójában védelmet nyújtja. Tehát fizikailag elvihet a biteket, csak azokkal a bitekkel nem egy semmi, tehát maga az információ az nem fog hozzájutni. Vagyis akkor, hogyha én vigyázni akarok a saját adataimra, amik véletlenül bizalmas adatok, akkor rendelkezem egy jelszóval, amivel én hozzá tudok jutni ebben a bizonyos adatszívben az adataimhoz. Nem csak egy jelszóval, hanem rendelkezem még egy kulcsfájllal is, amely kulcsfájlnak ugye az az ajánlott tárolása, hogy ne a számítógépen tároljuk, hanem egy harmadik eszközön. Tehát például szó volt már is a USB kulcsról, vagy CD, floppy, hát pendrive, ugye floppyról már nem is tudom, beszélünk-e manapság, inkább veszélyes, mint hasznos. Ez a lényeg, hogy ez a többszörös elf, hogy birtoklok valamit, tudok valamit, stb. Ez megvalósuljon. Vagyis úgy működik, hogy valamilyen eszközön rajta van egy elektronikus kulcs, beteszem a számítógépbe, vagy csatlakoztatom, hogyha olyan az eszköz, és van egy jelszó is, amit beírok, és ezzel a kettővel együtt már hozzá tudok férni. Tehát, ha a hacker, vagy mondjuk egy olyan illetéktelen, mondjuk a gyerek, unoka, szomszédgyerek, vagy mondjuk egy olyan valaki a cégnél, akinek nem szabad hozzáférnie mondjuk egy bizalmas szerződés okirathoz, ha nem rendelkezik ezek közül bármelyikkel, akkor nem tud hozzáférni. És mi van, hogyha megszerzi? Mit? Akkor bármelyiket a kettő közül. Vagy akár mind a kettőt. Hát, hogyha agyonver engem, megkínosz, hogy adjam ki a jelszavamat. És még megszerzi az állományomat is, és még a széfemhez is hozzáfér, és még a programot is el tudja indítani, akkor. Tehát akkor vigyázni kell, ugye? Hát azért, de hát ez mindenre így igaz. Vagyis a kulcs itt ilyen szempontból is jó analógia, mert a kulcsot is elhagyhatjuk, mármint az igazi kulcsot, amivel az ajtót nyitjuk. Igen, ha számzárhoz kiverik belőlem a kódot, akkor ugyanott vagyunk. Lényegében itt kettőt kombináljuk. Tehát ez valahogy úgy néz ki, mint mondjuk egy bankkártya is. El kell lopni a bankkártyát, meg tudni kell hozzá a PIN-kódot is, hogy automatából ki lehessen venni pénzt. Azért ez annál kicsit szofisztikáltabb dolog. Tehát annál azért biztonságosabb. Ebben a dologban éppen azt tetszik, hogy nem csak a jelszavakra vagyunk korlátozva, mert ugye arról már nagyon régóta beszélünk, hogy egy nagyon közepes képességű ilyen webmetszőnek, vagy hackernek, rekkernek is gyerekjátéka ezeket a bonyolult jelszavakat egy pillanat alatt kitalálni szoftverek segítségével. Jó, lehet, hogy túloztam most, de megoldható a dolog. Viszont, hogyha fizikailag el van különítve egy adattároló egység, amin van egy még bonyolultabb kulcs, akkor az fizikailag kell valakinek birtokolnia, ha jól értem, ugye? Igen, ez a lényege. Valamit birtokolni, meg a valamit tudni elvegyszerű. Egy idei használata. Mekkora erőfeszítés kell ahhoz, hogy valaki feltörjön egy ilyen rendszert? Mert hát azért mégiscsak egy programról van szó, ami adatok sokasága. Ha valaki nagyon erőlködik, akkor biztos előbb-utóbb ki tudja találni, nem? Hát azért ez nem ennyire egyszerű, tehát itt ez szabványos technológia, és ezek a szabványok azért megfelelő biztonságot biztosítanak. Nem olyan egyszerű ez a dolog, hogy most bármilyen hacker neki el is ezt feltöri. Tamás, azt hiszem, hogy jóval többet mondani. Erre igazából itt a mögött terítő kriptográfián, tehát itt két dologban van egy implementáció, amit mi megfelelő cégekkel itt le lehet auditáltatva a szoftver, tehát ezt tanúsítja, hogy ez megfelelően leprogramozva, a másik pedig a mögötte lévő technológia, amikre viszont egy szabványosság, és itt a meghatározó kulcsméretek adják azt meg, hogy ez meddig nyújt biztonságot. Tehát igazából az itt alkalmazott kulcsok, azok egy-két éves időintervallum alatt elvileg feltörhetetlenek. Persze vannak véletlenek, meg vannak csodák, de ennek az esélye az annyira kicsi lényegében, hogy igazából ettől el lehet tekinteni. Ez egy normál üzleti felhasználása tökéletesen megfelelő, otthoni felhasználásról még inkább nem biztos, hogy mondjuk katonai titkok védelmére kell használni, de ez a termék nem is erre vett kifejezetten, nem is erre használható. És még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy ha már itt a feltörésről beszélünk, ugye, ami a feltörésben az segít, amikor az állomány egyszer meg van titkosítva is, meg van egyszer nem titkosítva is, ugye ez az egyik módszer. Itt ez nem fordulhat elő, mert abban a pillanatban, hogy beraktam a szépbe elektronikusan, akkor az eredeti helyéről olyan módszerrel törlődik, hogy nem lehet visszaállítani semmilyen ismert módon. Tehát el lehet vinni pont KFT-be, és megpróbálni visszaállítani, de nem fog sikerülni, mert az is katonai szabványnak megfelelő algoritmusokkal történik a felülírás. És ilyenkor szokták mondani azt, hogy egy ilyen rendszer feltörését ugyan el lehet végezni, nem tudom én hány száz számítógép, vagy hány ezer számítógép beállítása vagy összekapcsolásával, de hát az annyira drága lenne, hogy egyszerűen nem éri meg. Mondjuk egy ilyen üzleti szerződés miatt. Pontosan, sokkal olcsóbb megvenni azt az a dolgozót, akinek a fejében ott van az információ. Mit eszközökkel feltörni, tehát az adatvédelemnek a kulcsa az információnak nagyon. Az értéke, gyakorlatilag erről szól ez a páros egymás nélkül nem élhet. Mennyire jelent egyébként veszélyt az otthoni felhasználóknak, meg mondjuk vegyük ide a kis vállalkozókat, akik adott esetben egy otthoni számítógéppel is dolgoznak. Mennyire fenyegeti őket az interneten ilyen típusú veszély, hogy az ő számukra érdemes legyen adatszéffel dolgozni és védeni a saját adatokat? Bárki, aki megpróbált egyszer, és van otthon számítógépe, csatlakozott az internethez, és felrak egy akárhonnan letölthető free percen a tűzhalat felrakni, akkor mindjárt tapasztalni fogja, hogy körülbelül átlagosan 5-10 percnek kell eltelni, és valaki már kopogtatni fogott azon a számítógépen, szeretne oda belépni, bejutni. Aztán utána ez fokozódik, tehát igazából, hogyha valaki nem kezd el védekezni valamilyen szinten, akkor azt a gépet előbb-utóbb feltörik. Most, hogy azon van-e értékes információ, az egy másik kérdés. Tehát van, aki pont ezért azt mondja, hogy van otthon két gépem, egy, amikkel a gyerek internetezik, egy másik, amikkel pedig tartom az értékeimet. Tehát ez is egy dolog, hogyha valakinek egy géppel van pénze beruházni, akkor olcsóbb megvenni egy tetsző, egy valami szoftvert, amivel az értékeit tudja védeni. Tehát ez a minimum manapság egy persznál tűzhalat felrakni egy gépre. De ez már sok mindenre nem elég egyébként, ezt hozzá tudnám tenni sajnos. Tóth Lászlóval beszélgettünk délután, és az is felmerült bennünk, hogy hát egy ilyen eszköz akár az ellenkezőjét is el tudja érni, vagyis hogy egy védelmi eszközből akár fegyver is válhat akkor, hogyha ezt a bizonyos védelmi eszközt mondjuk terroristák használják arra, hogy egymás között kapcsolatot tartsanak. És ez ugye lehet egy valós veszély, nem? Mondjuk itt van a terrorista szervezet egyik tagja, a sejtje, másik Amerikában, vagy nem tudom én, valahol a világban, és így titkosítva küldözgetik egymás között az adatokat. Ez így van, de a szoftver nem tartalmaz akkor sem kiskaput, tehát ezt nem tudjuk megoldani. Azt hiszem ebben talán konkurál bizonyos nyugati fejlesztésekkel, mert nincs beépített kiskapuja, tehát ezzel nem tudunk mit tenni. De hát ez úgy... Ez arra utalsz, ugye, hogy Amerikában fejlesztenek egy ilyet, akkor ott az FBI-nak rögtön le kell adni, hát, a valamilyen szervezetnek, nemzetbiztonsági szervezetnek kötelezően kell, hogy legyen egy hátsó kapuja. Igen, nem véletlen volt az, hogy sokáig Amerikából ilyen szoftvereket csak exportkorláttal lehetett kihozni. Tehát meg volt az, hogy milyen kulcsméret, igaz a kulcsméret, hogy olyan volt, amelyik online fejtettek. Egyébként ez most is érvényes Amerikában, vannak megfelelő helyek, ahol igazából akár teljes internetforgalmat online figyelik. Hát itt egy nagy probléma számukra, hogy a titkosítást mennyire tudják visszafejteni, hát ők igyekeznek, tehát erre nekik megvannak azért a céleszközeik. Tehát a terrorizmus ez egy másik kérdés, mert ezzel ellen olyan szervezetek küzdenek, akinek azért van pénzük, tehát tudnak áldozni rá. Tehát ők azért rendszerbe tudnak állítani több ezer gépet, igen, hogy megfejtsék mondjuk akár azt a kulcsot. $10 millió is rá tudnak egy ilyen eszközre fordítani. Egy ilyen adatszéf azért mégis kinek a számára jó eszköz? Az otthoni felhasználónak, egy cégnek, üzletnek, kisvállalkozónak, nagyvállalkozónak? Azt tudom mondani, azok számára jó, akik úgy érzik, hogy az adataiknak értéke van. Értéke van egy ügyvéd számára, értéke van egy orvos számára, értéke van egy vállalatnak, akinek üzleti titkai vannak, a versenytársai előfélti az adatait, értéke van egy bármilyen államigazgatási szervezetnek, aki nem szeretné bizonyos információk kiderülőt kitudódjanak. Értéke van egy kutató számára is, ugye, aki a dolgozatai, tanulmányait, kutatási eredményeit, adatait otthon tárolja a számítógépen. És nem szeretné, hogy valaki más publikálja. Hát hogyne. Hát igen, hát és a második, ugyebár a személyes adatoknak a kezelése. Tehát bárki, aki adatokat kezel, ott azokat az adatokat védeni kell, hogy nehogy illetéklenül kiüssenek. Kutatás az jellemzően együtt is jár. Igen. Bárta most inkább az ilyen bankszámlaszámokra gondoltam. Hát számlaszám, hogy egy ügyvédnek az adott ügyfelekkel kapcsolatban történő mindenféle információkra például. Vagy egy orvosnál sem, de hogy a páciens, hogy miket tart nyilván. Tehát ez, hogyha onnan kikerül, akkor az igenis egyrészt etikai probléma is, másrészt meg hát a ügyfeleknek se egy jó dolog. Hát páciensnek kiderül róla, hogy most ilyen és ilyen betegségben szenved. Ilyen érdekesek azok a betörések, ahol a betörők nem visznek el semmit, csak a Winchestereket. Tehát azért léteznek ilyen példák. Tehát azt nem a Winchesterért viszik el. Tehát ott van a nagy pénztár, rengeteg pénz. Hát vagy a maga a gép, vagy a monitor, és elviszi a merevlemezt, és semmi más. Ezek általában az ilyen ipari adatrablók, ugye? Hát ilyesmire lehet. Nagyon érdekes, hogy hogyan haladunk itt az időben előre, és azzal is, hogy a különféle életből vett analógiák átültetődnek a digitális rendszerekre. Itt most egyrőlben meg kell ismerkednünk majd az adatszéffel, illetve a kulcsokkal is, legalábbis azoknak a digitális megfelelőivel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Na kehesek, mindenki jó köhögte magát. Tatika, hát szegénykém, elkapott téged a vírus, föl kell szerelni téged is valami antivírus rendszerrel. Na kérlek szépen, mutattam neked délután egy internet címet, ami rögtön el is nyerte a tetszésedet. Igen, mert nagyon jó. Igazából nem tudom nagyon elmagyarázni, hogy az ez első lépésben mit látunk a képernyőn. Akkor mondd el az URL-t is kész. Nem, de... Mi lenne, nem foglalkoznak az, hogy mit látnak első lépésben a képernyőn? Meséljük, hogy miről szól ez a dolog. Köszönöm, és egyetem mi ez? Az a lényeg, hogy a Mit kuncogsz, Árpikám? Balázs jó tanácsait. Igen, mi a lényeg? Szóval, hogy a National Geographic-nak a magyar nyelvű weboldalán a játékok között van egy olyan flash program, ahol tetszés szerint kialakíthatunk egy arcot. Tehát úgy, mint a rendőrségen, lépésről amikor lépésre. Amikor olyan, mint ez a fantomkép, igen, csak ugye ezt flashbe csinálod, te csinálod, és akkor mindent te alakítasz ki, és úgy, ahogy neked tetszik. Amikor belépünk, akkor ott vannak a kategóriák, először az arcnak a formáját, méretét lehet ez beállítani. Ez a legelső lépés, igen. Utána haj, szemöldök, szem, majd a végén pedig szakált is adhatunk a saját kis babánknak. Már feltéve, hogy férfi babát akarsz ott kialakítani. De, hogyha fantomkép, akkor lehet áruhába öltözött nő is, tehát most... Lényeg az, hogy ezzel így eljátszadozhat. A magának, a programnak a lényege és a felépítése az olyan, mint bizonyára emlékeztek arra a hajszínező oldalra, ahol magatokra rakhatátok a hajat, ugyanazzal a szisztémával működik, ugyanolyanok a különböző ilyen, mert nem az, hogy konkrétan a menüpontok, hanem ahogy a hajat odarakod, hogy kicsinyíted, szélesíted, ahogy ráilleszted az arcra. De a módszer, ahogy összerakod, módszer, az ugyanaz. Abszolút ugyanaz. Csak itt nem csupán a hajat, hanem minden mást is változtathatsz. Igen. És a végén összeáll egy arc. Igen. Aztán csinálhatsz még egyet, hogyha nem tetszik, meg még egyet, még egyet. Nekem az volt a problémám az egész, hogy amikor kipróbáltam, akkor nem tudtam olyan arcot előállítani, ami nem hasonlított volna senkire. Tehát valahol itt nekem belül mindig az jött, hogy ja, ez a szem, ez úgy lenne jó ehhez az arc, hogy izé, és persze én akkor gondoltam valakire tudat alatt, és egyszer csak így ott volt egy ismerősöm a képernyőn, tehát nagyon mókás volt. És ami a legjobb ebben az egész ötletben, hogy a rendszer figyeli, hogy milyen alkatrészekre kattintanak a legtöbben, és ezekből a legnépszerűbb szemet, legnépszerűbb hajat, és további arc alkatrészeket összegyűjti, és ebből összeáll a legnépszerűbb arc. Igen, úgyhogy kíváncsiak leszünk a végeredményre. Hát én láttam ezt a végeredményt egyébként, mert ez folyamatosan megtekinthető. Hát igen, de gondolom egyszer majd... Egy olyan arc alakult ki ott a végén, mint a Gyűrűk urában a... Hogy hívják azt a nagyon népszerű tudathasadásos... Gollam? Gollam, igen. Gollam? Teljesen olyan volt, csak éppen szakállal és hosszú hajjal. De teljesen őre emlékeztetett ezzel a bizonyos játékkal. Hát a címet hol lehet megtalálni? A rádió weboldalán. Hát ott még nem lehet, mert még ott nem raktuk ki. Majd, akkor... De egyébként a National Geographic.hu. National Geographic van, hogyha rákattintanak, belépnek a magyar nyelvű weboldalra, akkor van a játékmenüpont, és ott van legfelül. Hajrá! Folytassuk az arcokkal, mert hogy azzal valósították meg először azt a bizonyos dolgot, mármint az arcokkal, amivel, na ebből se lesz mondani. Amit morfolásnak hívunk. Igen, ez amikor egyik alakzat átalakul a másikba. Így van, most azt hiszem már elmondhatom, mert kinézek a Daniról, hogy van-e már vajon megfejtésünk. Van. Ha van megfejtésünk, akkor elmondhatjuk, hogy ez a bizonyos Michael Jackson Black and White című klipje volt, aminek a legvégén lehet látni az, hogy különböző nemzetiségű emberek arca, amit éneklik, azt hiszem, ráadásul a klipet is, eközben alakul át egyikből a másikba, olyan, mintha átfolyna, így tényleg szemünk előtt alakul. És milyen meggyőző volt ez akkoriban, ugye? Igen, szerintem ez magas stílusteremtő volt valamennyire, mert voltak talán mozifilmekben ének, de az, hogy reklámokban, ez csak ezután indult el. És az Ördög ügyvédjének a végén is volt egy ilyen, amikor Al Pacino arca átalakul. Na hát, ilyen programok is voltak már egyébként korábban, csak bonyolult volt egy kicsit őket használni. Tehát általában ez úgy működik, hogy fogsz két képet, az egyik a kiindulási kép, a másik pedig a cél, amiben szeretnél morfolni, és ami létrejön az egésznek a végén, az pedig egy filmrészlet, ami a kettőt összeköti, tehát maga az átalakulás. Most eddig úgy kellett csinálni általában, hogy pontosan ki kellett jelölned mondjuk az egyik szemet, utána ki kellett jelölned a másik képen a szemet, és aztán úgy össze kellett kötni valahogy őket, nagyon fontos volt, és akkor ezeket a kicsi pontokat, amik a kijelölésből, amikből a kijelölés át, na, belebonyolodom én is, ezeket hasonlította össze, és így csinálta meg az átkötést. Tehát azért kötötted össze, hogy a bal szemből legyen a másik kép bal szeme. Igen, a bal szeme, így van. Vagyis, hogy hol van helyileg, tehát sok mindenem múlik ez. Viszont az a program, amit meg most, amiről beszélünk, ez a bizonyos Fantamorf, ami megtalálható egyébként a decemberi PC-vernek a CD-merkletén, sokkal egyszerűbb. módszert képvisel. Így ugyanúgy be kell töltened az első képet, be kell töltened a második képet, viszont csak egyes pontokat kell lerakni. Tehát semmi kijelölés nincsen az egész dologban. Azt tudod mondani neki, hogy ez itt mondjuk a pupilla az egyik képen, ez a pupilla a másik képen. Tehát tényleg teljesen egyszerű. És a többit megtalálja magától? Nem találja meg magától, tehát minél több kis pontocskát raksz le, tehát minél több ponttal azonosítod az arc egyes részét, annál pontosabb lesz az átmenet, de egyébként akár már pont nélkül is megpróbálja magától megcsinálni, hát nyilvánvalóan az olyan is lesz. Olyan átúszós lesz. Olyan átúszós lesz, igen, tehát mintha az egyik úgy kimenne, a másik meg bejönne, de érdemes vele kísérletezni tényleg, mert mondjuk ha már 10 pontot leraksz, az már döbbenetes. Tehát az már döbbenetes hatás, rögtön lehet látni, hogy ott már tényleg a szem úszik át, megy egy kicsit abba az irányból, a másik képen van, a haj visszanő például, hogyha egyiknél egy ilyen komolyabb hajú embert, másiknál meg egy kopasz embert. szóval tényleg látványos, és mindenféle formátumban lehet bele csinálni például animált gifet, lehet bele csinálni rendes filmfájt, úgyhogy érdemes vele játszani. Ami az utóbbi időben engem nagyon érdekel az ilyen programokkal, hogy a végeredmény az mennyire komolyan vehető. Ez inkább egy játékszer, aminek a végén egy ilyen olyan, mintha jellegű animáció kijön, vagy ezt akár már egy filmbe, egy televíziós műsor részként is lehetne használni. Hát szerintem ez attól függ, hogy mekkora maga az a nyersanyag, amivel dolgozol. Tehát, hogyha mondjuk a PC stúdióról beszéljünk, ami a PC-nek a saját tévéműsora, hogyha fogok egy olyan méretű képet, mint amekkorában a PC stúdiót csináljuk, két ugye ilyen képet, és köztük megcsinálom ezzel a programmal az átmenetet, akkor az ebből készült videófájl egy az egybe betölthető utána a videó szerkesztőbe és beillethető ebbe a műsorba. Tehát ez működni tud akár ilyen szinten komolyan is. Nagyon jó minőségű képet is lehet akkor ezek szerint. Hát két ilyen arcos program után mi következhet itt a műsorban? Na, mi következhet? Hát az infószótár. Ebben viszont semmilyen arc nincsen, meg morfolás, meg játék sem, de van egy nagyon érdekes jelenség, a neurotechnológia. Ami túlmutat a morfoláson is, meg mindenféle ilyen kis, meg rajtunk is, bizony. Ma délután olvastam egy rendkívül érdekes hírben, borzasztó érdekes hírben. És hol olvastad? Ki lehet mondani? Hát a mi oldalunkról indultál, nem? A mi oldalunkról, igen, el lehet érni a modemidők.hu oldalról azt a portált, amelynek a vezető híre volt ez az információ. Na, amely azt mondja, hogy egyes kutatások szerint 2010-től indul a neurotechnológiának a korszaka. Ami röviden meg is magyarázták, hogy mi ez a neurotechnológia. Én nem akarok ebbe belebonyolódni. Amit a Matrix, nem? Mint a Matrix, illetve nem véletlenül mondtam az elején, hogy mint Asimovnak az alapítványa, az első-második alapítvány, meg a Gaia, szóval aki olvasta Asimovot, félelmetesen erre utal, emlékeztet. Lényeg az, hogy a kifejezés nagyon érdekes. Az előtagja a neuro, az utótagja a technológia, mind a kettőt sokat használjuk, sok mindent tudunk róla, de így egyben nem használtuk még eddig, és ráadásul nem is biztos, hogy pontosan tudjuk. Szerintem nagy bajban lenne itt az asztal körül néhány ember, ha megkérdezni, hogy most magyarázza el, hogy mi az, hogy technológia. Mit jelent az, hogy technológia? Nyilván nem a mérnök urakra gondolok, hanem mondjuk magamra gondoltam volna még ma reggel. Manapság a technika szinonimájaként használják egyre többször. Szerintem néhol helytelenül is. De lehet, hogy ebben nincsen igazán. Hát persze, nem szinoníma. Szóval a technológia módszerek, eljárásoknak az összefoglaló neve, amelynek köszönhetően valamilyen nyersanyagból vagy alapanyagból egy termék jön létre, és az erre vonatkozó tudásnak az összessége a technológia. Na most, hogyha az előtag a neuro, akkor nagyon érdekes a dolog, mert az alapanyag, az az idegrendszeri hálózat, és ebből hoznak létre valamilyen terméket, illetve úgy is értelmezhető ez a kifejezés, hogy olyan terméket, anyagot, eszközöket hoznak létre, amelyek az idegrendszer befolyásolására alkalmasak. Tehát nem az, ami az idegrendszer működését utánozza, modellezi? Az is lehet. Ez a két jelentés van benne ebben a kifejezésben. Izgalmas. Lesz még jövő héten is egy technológiai szavunk, de eddig tartott ma a modemidők. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket pedig a PC World CD mellékletén, a PC stúdió mellett, de minket MP3 Pro formátumban találhatják meg. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők Asztal társaságát hallották. Viszont hallásra!